นับเข้าพรรษามาวันนี้เป็นวันพระแปดค่ำวันเวลาที่มันไหลไปวันหนึ่งขึ้นหนึ่งในโลกนี้มีแค่นี้เราเกิดมาก็ในวันหนึ่งขึ้นหนึ่งเราตายก็วันหนึ่งขึ้นหนึ่งนี่เรื่องของสัจธรรมแม้แต่พระสงฆ์ท่านก็ละสังขารทิ้งไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งในนั้นพระสงฆ์ท่านเตือนสาวกทั้งหลายวันคืนล่วงไปหลายไปเธอทำอะไรอยู่นี่เราเป็นนักบวชในธรรมบารมีมาสร้างบารมีกันทางโลกไม่ได้สร้างเกิดมาก็ศึกษาเราเรียนจนกระทั่งรับปริญญาฉันดมปริญญาตรีโทก็แสวงเรื่องปัจจัยสี่ที่กรรมศาสนากระทั่งโลกศาสนานั้นพระพุทธองค์ได้ประกาศศาสนามาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีซึ่งศาสนาเกิดขึ้นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกทีนี้พระพุทธองค์ก็ปรินิพพานมานานแต่ธรรมะพุทธองค์ก็ยังอยู่ให้ใช้ประสงค์ปฏิบัติตามจนบรรลุธรรมสืบต่อพุทธศาสนามาในหลักธรรมคำสั่งสอนเข้าปัจจุบันทางโลกนั้นทำไมเกิดมาเขามีการศึกษาในทางโลกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อร่ำรวยยศธรรมดาศักดิ์นั้นจึงพุทธองค์จึงทรงตรัสโลกธรรมแต่ขึ้นครอบงำสัตว์โลกตัวนี้มีลาเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุขทุกข์นินทาสรรเสริญนี้โลกธรรมแบบแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวางหลักให้นักบวชคือเดินตามมรรคแปดมรรคแปดคู่โลกธรรมแปดมรรคแปดย่นลงคือสิกขาสามเส้นสมาธิปัญญาคู่ปักโลกโกรธลงอันนี้กูจะวางหลักเอาไว้ให้เราพอเรามาในธรรมบารมีทำไมจึงวันเนคขมาบารมีก็สร้างบารมีได้อย่างคารวะนะเขาก็มีไม่ใช่ไม่มีทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีแต่ไม่สมบูรณ์ทำชั่วครั้งชั่วคราวมีแต่ความโลภ ความโกรธความหลงเพราะว่าในตัวเราและขันธ์หน้าพุทธวงศ์ขันธ์หน้าเป็นตัวทุกข์รู้สึกมันครอบงำเป็นขันธมารเห็นนั้นพุทธวงศ์ทรงเบื่อหน่ายในสังคมจึงออกเห็นเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะจึงอุทานเลยว่าสมณะมันประชาดีนะจึงได้ออกแสวงหาโมฆะธรรมจึงได้ว่างหลักในพุทธศาสนาให้เราปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งทุกข์รู้แจ้งแทงตลอดในกายใจเรามนุษย์มันมีทั่วโลกลักษณะเหมือนกันอาการนัยยะตนาหกเหมือนกันเห็นในทางโลกเนี่ยมันพุ่งนอกตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะรู้การเคลื่อนไหวหรือยับย้ายถ่ายเทหลักนิจังอนัตตาสุญญตาไม่มีมีแต่หลักอนัตตาก็โกยแย่งชิงวิ่งราวเอาแต่ลำแต่รวยแต่ไม่รวยแม้ก็ไม่ได้อะไรไปด้วยเมื่อไรเปล่าอันนี้คือความหลงเพราะในตัวเราโมหะมันครองตัวรู้สึกมันครองเราอยู่จึงไม่เห็นของจริงมีลูกมีหลานก็ให้เรียนเพื่อประกอบอาชีพเพื่อได้เงินมามากำเพื่อจะจ่ายประจักษ์สีกินเสื้อผ้าที่อยู่ใส่รักษาโรคแค่นี้นะผู้ที่รวยมั่งมีเศรษฐีผู้บ้านใหญ่โตละโหท่านเมื่อหมดลมก็เป็นมรดกตายก็ในลูกหลานไปทำไปไม่ได้เห็นมันต่างจากสมณะสารูปเรานักบวชถึงมาถึงญาติพี่น้องมาบำเพ็ญสมณธรรมมาบวชเป็นในคามบารมีทีนี้มันมีอยู่อย่างเราฝ่ายปริยัติศึกษาก็หลักธรรมต่างๆแล้วก็มาปฏิบัติถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ตามอะไรคารวะเหมือนกันแม้จะจบใจที่ดกก็ไม่สามารถจะรู้แจ้งได้ในนั้นพุทธวงศ์ยิ่งทรงมีพุทธพจน์ว่าปฏิปฏิบูชาพุทธเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติธรรมเรามาบวชเราได้มันได้จากทิ้งบ้านมาเลยเป็นนักเสียสละเหมือนพุทโธเห็นหวังเป็นป่าชาไม่ใช่หวังเขาออก หาโมฆะธรรมส่วนสำเร็จตกมายุคเราเราก็ทิ้งมากทิ้งปีทิ้งงงไปหมดมาในธรรมบารมีมาปฏิบัติได้ต้องเสียสละทิ้งบ้านทิ้งพ่อแม่พี่น้องมาแต่บางครอบครัวก็ยึดไม่ไปมีหลายทำไมเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้มีปัญหาขึ้นมาปัญหาอยู่ตรงไหนเราจะแก้บอกให้เลยคือความหลงนั่นเองฐานะท่านไปในทางที่ดีทิ้งบาปทิ้งชั่วไปเป็นนักบวชนักรบไปปฏิบัติกับไม่ยินดีอันนี้มากก็มาโดยมากจะบวชตามประเพณีบวชให้พ่อแม่กินโต้ลงขันเพื่อเอาเงินคืนมาเพื่อเงินเปรียวมันจะบวชในกองการบุญสนทำไมพุทธการทิ้งพระทิ้งครอบทิ้งบ่อทิ้งแม่เลยบวชไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรเข้ามามาบวชด้วยศรัทธาอย่างหนึ่งบวชด้วยความเบื่อหน่ายอย่างหนึ่งบวชสนุกตามพวกอย่างหนึ่งบวชเพื่อแสวงหาลาภหาของดีวิเศษอย่างหนึ่งไอ้สองหลังนี่ไม่ใช่เลยเกิดมาสองหลังนี่เยอะในยุคนี้สมัยนี้ที่บวชโดยศรัทธาธรรมหรือบวชด้วยความเบื่อหน่ายยากเพราะว่าไม่มีใครจะชี้แนะความจริงปรากฏอยู่ในโลกฐานะพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดก็ยังไม่รู้ไม่รู้ของจริงทุกคนผมเคยพูดตอนเขาวันอาวันอาสาระเราเกิดมาเนี่ยมันจากท้องมารดาสกปรกทั้งนั้นเลยน้ำเลือดน้ำมูกน้ำเหลืองเต็มตัวมาหมดนี่ตรงนี้ในนั้นพุทธวงศ์ทรงตรัสว่าชาบิตุฆาการเกิดเป็นทุกข์ท่านก็เห็นตรงไหนท่านมีบุตรนั่นแหละคือลาบุญนั่นเองที่มาตัดรู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์เกิดจากความปฏิกูลน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็มาทำราคาพอตาพอลืมตาดูโลกคือวันหนึ่งก็คืนหนึ่งนั่นเองมีการศึกษาตามลำดับ ก็หลงในการสิ่งสมมุติหลงครอบงำมาเลยเพราะอะไรเพราะความรู้สึกนั่นเองมันครอบงำมาแต่กำเนิดอันนี้เผ่าพันคือจิตวิญญาณนั่นเองมืดบอดเรียกว่าอาวิชชาตามหลักหรืออาวิชชาควบคุมมาตลอดกระทบไม่ได้ผู้กัดรู้ไม่ได้กัดเครื่องไปหมดนี่คือขันธ์อันดามันพวกเรามาเป็นเนกขัมมบารมีมาบวชในพุทธศาสนาในธรรมะของพระพุทธองค์นึกว่าเป็นบุญอันเลิศแล้วก็มีผู้ชี้นำรู้แจ้งมาแนะนำเราชักจูงเราให้พิจารณาว่ามันจริงไหมแล้วเกิดมาสะอาดไหมมีเงินทองมาไหมก็ไม่มีมาจากการปฏิกูลของปฏิกูลทั้งนั้นไอ้รู้สึกมันก็ปฏิกูลก็มันโมหะนี่สำคัญตัวนี้ดังนั้นพุทธองค์จึงทรงเตือนสาวกอย่าประมาทนึกถึงมรณสติเจริญมรณสติเตือนอารมณ์นึกถึงความตายเป็นอารมณ์คือความไม่ประมาทตายแต่วันมาแล้วตาจากในท้องมาแล้วออกจากท้องคันมันดาตายมาแล้วมาสู่แสงสว่างโลกแห่งวันหนึ่งขึ้นหนึ่งวันหนึ่งขึ้นหนึ่งมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไหลไปอยู่ในโอคะมันไหลตลอดเวลาใครเกิดมาก่อนก็ตายก่อนเกิดทีหลังตายก่อนก็มีเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งนะมันเป็นแม่บทไม่ขอเตือนไม่ด้วยพระพุทธองค์ท่านก็เตือนวันคืนล่วงไหลไปเธอทำอะไรตายไปทีละนิดละน้อยเราควรประมาทเห็นนั้นทางโลกเนี่ยเขาไม่ดาวคือจะมาทำให้ผู้ดาวมันย้อนสอนกันเลยกับทางธรรมเราไม่เอาตื่นขึ้นมาเราทำอะไรทำกิจวัตรทำวัดสวดมนต์มนต์เช้าแล้วก็เท่าว่าเรามาฟังพระพุทธองค์เทศน์ให้เราฟังเรื่องของขันธ์ 5ทุกเช้าให้เราพิจารณามันเที่ยงลูกไม่เที่ยงเวทนามันก็ไม่เที่ยงสัญญามันก็ไม่เที่ยงสังขารขันธ์ก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ลูกก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนามันก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญามันก็ไม่ใช่ตัวตน สังขารขันธ์ก็ไม่ใช่ตัววิญญาณก็ไม่ใช่ตัวมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกาลเวลามันสายน้ำที่มันไหลไปเมื่อเรารับประทานอาหารตั้งแต่เล็กมาไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาจนกระทั่งลมดับชีวิตเราอยู่แค่นี้แล้วเราได้อะไรไปสมบัติพระสถานก็ไม่ได้เพียงอาศัยมันอยู่เมื่อเราอาศัยเสื้อผ้าปิดกายไม่ช้านานมันก็ขาดก้าวใหม่อยู่อย่างนี้เป็นนิจสินทางโลกเขาไม่เห็นเพราะเขาจะมุ่งแต่รับแต่รวยแต่ไม่รวยจนทานสินภาวนาให้เรามาบวชเช้าเราทำสะอาดไหว้พระสวดมนต์เราได้ฟังพุทธเจ้าให้โอวาทให้พิจารณาขันธ์ห้าทำไมลูกไม่เที่ยงและลูกก็ไม่ใช่ตัวตนเราได้เอามาเป็นอารมณ์ไหมไม่มีโอ้นิสัยคารวะมันมากของเรามามากก็เลยไม่เห็นว่ารูปมันไม่เที่ยงตั้งแต่เราคลอดมาเนี่ยก้มหงายเดินมาตลอดมันก็ไม่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนถ้าตัวตนมันก็อยู่คงที่มันเสื่อมไปสิ้นไปเปลี่ยนแปลงยกย้ายถ่ายเทตลอดนั่นแหละคือไม่ใช่ตัวตนจะนั่งยืนเดินนอนมันก็เป็นปกติเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ความรู้สึกมันคล่องมามันหลงสำคัญตนสำคัญจิตเลยกลายเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไปนี่สำคัญเลยในทางโลกมันจึงยึดขึ้นมาของกูตัวกูตลอดเวลาที่จริงไม่ใช่มันไหลไปเวลาวันเวลานั้นมันเอาไปไหลไปทุกขณะจนเติบโตแก่เฒ่าลงดับหมดสลายเลยน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟลมเป็นลมเลือดกระดูกเป็นเท่าฐานไปนั่นแหละไปสู่ความไม่มีอะไรเหมือนเรามาไม่มีอะไรมาแล้วเราไปก็ไม่มีอะไรแต่เรานักบวชเรามีมีทานศีลภาวนาภาวนาเป็นหลักทานเป็นหลักทำทุกวันเนี่ยทำไปแล้วไม่เอาไม่ว่าจะเป็นทุกกรณีอยู่ในวัดทำแล้วไม่เอามันก็เบาไม่ได้ยึดถือว่าของกูตัวกูนะทำวัดสวดมนต์เนี่ยฟังโอวาทครูเจ้าครูเช้าครูเย็นมันก็ทำให้การเก่าเดียร์ให้เรารู้ว่าพุทธเจ้าแนะนำเราหรือสอนเราแล้วเราก็ได้ภาวนาทำสมาธิทำสติให้เนี่ยให้มากทำให้เรารู้แจ้งขัดเกลาจิตใจของเราที่มันเศร้าหมองที่มันครอบงำเราปกปิดความจริงเอาไว้หมดต้องทั้งรู้แจ้งขึ้นมาปัญญาเริ่มสายแสงขึ้นมาเราไม่ได้อะไรแต่เราได้ธรรมะเป็นหลักวันคืนล่วงไหลไปทุกเวลาเหมือนลมพัดเ กลางคืนมันก็พัดกลางวันมันก็พัดลมนั้นมันสายน้ำตลอดเวลาพัดเช้าพัดเย็นพัดบ่ายพัดอะไรมันไหลไปตลอดเวลาแม้แต่อาบน้ำก็ไหลเสื้อผ้าก็ไหลสมบัติราชการก็ไหลชีวิตเราก็ไหลวันเวลามันดับไปหมดแต่เรามีสติปัญญาเราจะเห็นมันไหลแล้วไม่ไหลกับมันเราคงที่เหนือมันเลยกลายเป็นธรรมดาทั้งตามก็ไหลทั้งหูมันก็ไหลทั้งจมูกมันก็ไหลไหลเข้าไหลออกอยู่เนี่ยเหมือนเรากินข้าวเหมือนกันลมมันนะปากเราก็ไหลหลวงพ่อพูดอยู่นี่ก็ไหลแต่พูดให้เข้าใจให้เห็นด้วยสติปัญญาว่ามันไหลจริงเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไหลนั่งยืนเดินนอนก็ไหลร่างกายที่สมมติว่าเป็นตัวตนมันก็ไหลวันเวลานั่นแหละไหลไปหมดนี่รู้แจ้งรู้จริงแต่เราไม่ได้ไหลกับมันใช้วันหนึ่งคืนหนึ่งไปฉะนั้นเรามาบวชเราได้เต็มเปี่ยมมีความเพียรทุกเวลานาทีเลยทุกคนใครไม่ตายมีเงินร้อยแสนล้านก็ต้องตายตายไม่ได้ไม่ได้แต่เราบวชเราปฏิบัติเราได้ในเองความจริงที่มันไหลไปคืออนิจจังอนัตตาสุญญตานั่นเองนี่หลักความจริงตายมาแล้วพวกเรามายุคเราเองเรามาบวชให้เราภูมิใจได้ผู้ชี้แนะให้เข้าใจเลยให้แจ่มแจ้งแล้วพุทธองค์ก็เตือนเราอยู่ร่างกายเป็นหลังของโลกฉะนั้นเราต้องภาวนาให้หนักแต่โลกมันก็ไม่กังวลพอมันตายไปแล้วก็จะตายก่อนตายเหลือแต่ลูกเหลือแต่ลมนั่งยืนเดินตามปกติก็คือลมนั่นเองทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำงานหรือทำการงานแหละทำไม่ละหลวมให้ทันปัจจุบันทำละหลวมคือตัวลมนั่นเองทำเฉื่อยชาคือก็รวมคนที่ทำคือปัจจุบันเมื่อเวลามันไม่คอยมันคือทะเลคือแล้วคือเราตามที่ติดมาแค่นั้นก็ต้องให้ดูปัจจุบันแต่ยังปัจจุบันก็ยังความจริงเห็นใจรักของมันที่มันไหลไปในกลางคืนกลางวันสูญไปแล้วเดี๋ยวกลางคืนก็สูญเช้าใหม่แล้วเป็นอยู่อย่างนี้เกิดดับไหลไปหมดควรเหรอเราจะไปใส่ใจมันไปคล้องกับมันอันนี้สำคัญชาวโลกมันดิ้นรนเลยผมเคยพูดบ่อยๆผมไปศรีราชานั่งพิจารณาถนน รถมันวิ่งสวนไปสวนมาคนเดินไปเดินมามันวิ่งไปไหนก็ในความจริงแล้วว่าวิ่งเข้าเตาหมดเหมือนแมงเม่าวิ่งเข้ากองไฟหมดแล้วเราจะเอาก็เลยโอ้ความจริงปรากฏขึ้นมาวิ่งเข้ากองไฟหมดวิ่งเข้าเตาหมดหรือไม่ก็ฝังดินหมดไม่ได้ใครแต่เราภูมิใจเราได้ทำมาได้รู้ความจริงที่ปรากฏในโลกแล้ววันคืนล่วงไปหลายไปทุกเวลานาทีไม่ได้ใครขออุทิศให้พุทธศาสนาทำเพื่อพุทธศาสนาให้สืบต่อไปท่านนั่นเองเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นของทุกคนศาสนาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเรามันมีประโยชน์กับตัวเราแล้วก็น่าเบื่อหน่ายอาบน้ำทุกวันซักเสื้อผ้าทุกวันล้างหน้าแปรงฟันทุกวันมันสกปรกโลกนี้สกปรกมีแต่ทางขยะอย่างในกรุงเทพทางขยะมันลุกที่พันตันก็มันลุกในเรื่องของความสกปรกแล้วจะว่าสะอาดได้ยังไงอันนี้คือความเห็นผิดอาบน้ำสระพัดสระขาวเดี๋ยวก็เหือออกไม่มีแล้วเสื้อผ้าใส่ไม่ดีต้องซักดีแล้วเป็นอยู่อย่างนี้นี่จะว่าดีเหรอถ้าคนใดจะพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเหลืองทางความรู้สึกนั้นมันจะอ่อนตัวของมันลงไม่แข็งกล้าวถ้าว่าไม่ดีอันนี้พูดจาไม่ดีบอกครับผมยังแปรงฟันอยู่ที่ฟันเป็นปากอันนี้ไม่ดีทำไม่ดีครับผมยังอาบน้ำทุกวันมันรู้ดีตรงไหนแต่เราไม่ต้องไปด่าใครไปว่าใครเราทำกิจวัตรของเราหน้าที่ของเราว่าดีแต่เขามองเราว่าไม่ดีก็ยอมรับถ้าเรายอมรับนี้มันก็สบายใจแล้วพอโลกเป็นอย่างนี้โลกมันไม่เที่ยงวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่อย่างนี้ใจมันเที่ยงมันก็ไม่ได้แต่มันจะยึดไว้ให้เที่ยงมันจะเกิดโทสะขึ้นมาถ้าพิจารณาวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วจะเห็นความจริงขึ้นมามันเอาชีวิตเราไปแล้วมันจะเอาอะไรแก้อะไรมันไม่ได้นอกจากธรรมะมือละมันมันไหลไปมึงไม่เที่ยงก็เหลือมึงไม่เที่ยงไปมันเขาด่าเราเขาชมเรามันก็ไม่เที่ยงด่าก็ไม่เที่ยงสรรเสริญเยินยอมันก็ไม่เที่ยงก็เหมือนวันหนึ่งคืนเลยเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไปเคืองเขากลายเป็นอุเบกขาเลยนั่นแหละอุเบกขาแล้วทิ้งทางสองทางสบายแต่เขาเนี่ยเป็นทุกข์คือโลกธรรมแปดนั่นเองของงำเขาในธรรมะของพุทธองค์จึงอัศจรรย์ฉะนั้นใครขยันมันเพียรสมควรจะพิจารณาไม่ตกต่ำเพราะเรามีทานเพียงภาวนาไปเรื่อย มีคนใดตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีเถอะแล้วก็มีเมตตาบารมีปัญญาบารมีนะบารมีทั้งนั้นสร้างบารมีกันทั้งนั้นควรเหลือเราจะเกียรติคานเอาเราได้หมดไม่เสียก็ต้องเสียวันคืนมันเอาไว้ต้องยอมเสียสละผู้ที่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไปแล้วกำไรชีวิตเราในการบวชในขมาบารมีหรือนักบวชนักพรตจึงมีค่ามีค่าผู้ที่เขารู้แต่เขาทำไม่ได้ที่นั่นพูดถึงว่าอุญญาเกตเนื้อนาบุญของชาวโลกเขามาทำบุญกับเราเช้าเราก็ต้องสวดนามแม่เราแล้วสวดมนต์เย็นแล้วก็สวดนามใจนี่เราไปหมดพระน่ะไม่ค่อยอยากตรวจน้ำขี้เกียจเกมันตรวจกว่ามันแก้วคนละคันตรวจได้เพราะเรายังไม่ถึงที่สุดแต่ถึงที่สุดเขาให้หมดเขาต้องไปตรวจผู้คำเดียวเจริญคำเดียวนะไปหมดนะเข้าหมดเลยใช้นี่เข้าหมดเลยผู้ทั้งที่สุดแล้วให้เจริญเจริญเดี๋ยวกันนั่นแหละไปหมดอยู่ในโลกก็เจริญสันวาเขาก็เจริญให้หมดเลยนั่นเขาทั้งที่สุดนั่นการบวชที่เราเน้นหนักในการปฏิบัติเพราะว่าร่างกายเราไม่คงที่มันไหลไปครับปรากฏได้เห็นอยู่คนแก่มาก็มีทำไมทำอะไรแข็งแรงไม่ได้ไม่มีกำลังเลยเห็นนั้นพระพุทธองค์ว่าผมดำสนิทที่พุทธเจ้าตรัสนะผมดำสนิทมันเนคขมะบารมีเป็นผู้ไม่ประมาทรู้แล้วก็ต้องแก่เจ็บตายนะเล่นเข้ามาบวชปฏิบัติจะเริ่มกรรมฐานภาวนาไปช่วงกลางตั้งที่สุดเจอแรงความว่าสบายแล้วโอ้โหนั่นในชีวิตเรากำไรละการจะว่าไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจมันดีหรือไม่ดีมันไหลไปหมดเห็นชัดที่สุดใครมาพูดแล้วงงเงยมันก็ไหลไปหมดเรือหาไปตามเรื่องไปนั่นแหละสบายแล้วกรรมก็จะถูกปากตัวของเขาเองอัตโนมัติของมันเองอย่างดินฟ้าอากาศฝนฝนก็ทำมันเป็นของมันเองเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทวันนี้ผมมาพูดวันแปดค่ำเพื่อเน้นหนักในการวันเวลาให้ขยันทำวัดสวดมนต์เนี่ยการทำงานเนี่ยตอนนี้ทำมั่งใหม่ๆไม่จำเป็นอะไรออกกำลังกายไป ทานบารมีไปเราได้หมดไม่ใช่ว่าทำแล้วก็ของกูไม่ใช่นะทำคือเสียกันนั่นเองตามกาลเวลาที่มันไหลไปนั่นเองนั่นแหละเราได้หาได้ยากทำก็ไม่ได้ทำไม่จ้างกู้กู้ไม่ทำต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนอย่างเสียสละหาอย่างทำบุญก็อย่าได้ผลมากๆร้อยสองร้อยก็อย่าได้เงินหมื่นเงินแสนไปก็เลยโลภะกินก็เลยอดโลภะกล้ามหายไปเลยอันนี้นี่เราทำไม่เอาแต่เราได้ได้ทำความเพียรได้เสียสละวันคืนล่วงไปไหลไปนึกถึงแต่พุทโธเตือนเราตลอดเวลาเมื่อเราอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดเวลาทำใจเราเริ่มอาบอิ่มอยู่ตลอดเวลานั่นคือธรรมะสมบัติและสถานไปไม่ได้ร่างกายกระเป๋าไหวฟังดินในที่สุดนึกอยู่เสมอที่นาจะเสมอบ่อยๆเนื่องเรื่องความรู้สึกมันก็จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆหนักเข้าพอพูดตรงว่ามันไม่เที่ยงอยู่แล้ววะข้าพระเจ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งสิ่งอื่นของข้าจะไม่มีแล้วชัดที่สุดเลยอย่างหลวงพ่อมามีธรรมะเป็นที่พึ่งคือแบบนี้อาศัยมันตรงนั้นเองแล้วก็สังฆังสรณังคัจฉามิยังมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคิดแนะนำเราในทางที่ความจริงปรากฏอยู่สามารถให้เราคลายความทุกข์ได้นั่นแหละเป็นที่พึ่งซึ่งไม่มีไม่อยากไปไหว้เขาเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าอย่างผมโยมานั้นติดหมดจักเอาคำรบคำเป็นใหญ่ข้าวลบทำคืออยู่ที่ทำทำอิสระไม่ขึ้นกับใครไม่มีใครมาเป็นนายเราธรรมะนั่นเองทำให้เราหูตาสว่างหมดในโลกนี้ฉะนั้นวันนี้เป็นวันแปดข้ามผมจะเน้นหนักเตือนการทำอะไรขอให้ทำด้วยเข้มแข็งด้วยสติปัญญาอย่าทำแบบรวมๆเล่นๆไม่ดีเป็นนิสัยไม่ดีทำแล้วจริงเอาจังตั้งสติไว้ทำแล้วกูเพื่อสร้างบารมีทำให้เข้มแข็งทำให้แน่นหนาแล้วก็ทิ้งไปนั่นแหละคือบารมีทานบารมีถ้ามันปัญญารู้แจ้งแล้วก็แม้จะลำกันก็อุทิศให้เลยเป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์เพราะมันเป็นของปลอมไปหมดละอุทิศให้เลยนั่นเราชนะไม่ติดไม่ยึดทั้งหลายทั้งปวงสบายไม่ต้องมาเวียนว่าตายเกิดในโลกนี้ต่อไปในวันนี้ก็ขอเตือนพวกเราเอาภาษาเรื่องใดวันฟ้าแตกคำวันฟ้าหน้าจะแบบสิบห้าวันและพรุ่งนี้ผมก็จะไม่อยู่ผมก็ไปกับวันนี้ไม่ช่วยเขาส่งข้อเขาเขาจะราเราไปจะหลงสตาเขาผมขอยุติไว้เพียงตอนนี้เตือนพวกเราอย่าประมาทเป็นทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมี แล้วเราก็จะสมบูรณ์เราก็พ้นจากวัฏจักรหรือพ้นจากกองทุกข์แค่นั้นก็ดีขอให้ยุติไว้เพียงเท่านี้ขอทุกส่วนทุกคนจงตั้งมั่นในกายกรรมจิตกรรมโนกรรมในธรรมปฏิบัติทุกส่วนทุกคนเถิด